Z 12-calowej płyty winylowej opublikowanej w roku 2011 nagranie otwierające nietypowe wydawnictwo wskazane przez autora jako EP. Mówię nietypowe, ponieważ do dwóch 12-calowych płyt dołączono jeszcze 7-calową. Na pierwszy rzut oka całość wygląda jak album, ale pewnie to jeszcze nie był czas na typowe długogrające LP, którym chciałby się szczycić Floating Points, czyli Samuel Shepard. I w obliczu tego wszystkiego, co dzieje się w twórczości Shepharda, po wielkim sukcesie uzyskanym Linią, Quiperem czy Crashem, epka Shadows odeszła w cień, ale skoro mamy do czynienia z tak ważną postacią współczesnej elektroniki, to warto przywoływać takie nagrania, aby zobaczyć, jak kształtowała się droga artystyczna tego producenta. I tak po utworze Mills Avenue proponuję jeszcze jedno nagranie tego wydawnictwa zatytułowane Release. Prędkość 45 obrotów na minutę. potrójnym paśmie. Wczesne nagrania Floating Points i tegoroczne od Forteta. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim potrójne pasmo. przenoszenie. Z kolejną doskonałą tegoroczną płytą. Przed nami fragment albumu Color duetu Howling. Thank you. Faces, czyli fragment jakże istotnej płyty Color duetu Howling. Album, przypomnę, ukazał się w lipcu tego roku, był mocno eksponowany przez szereg mediów. To, myślę, jedna z ważniejszych płyt 2020 roku, stworzona przez połówkę AME, czyli Franka Widemana i Rye Cumminga, znanego szerzej jako Rye X. Color. Tytuł drugiej płyty odzwierciedla różne muzyczne drogi obu muzyków. Color w astronomii to punkt zrównania dnia z nocą. Jeden z dwóch punktów przecięcia się dwóch biegunów niebieskich. To płyta, która opowiada o naszym spotkaniu. Pisał o albumie Rye X, zaś Frank Wideman dodawał: pochodzimy z dwóch różnych planet. Każdy z nas dryfuje na własnej orbicie, ale spotykamy się, gdy tworzymy razem muzykę. Color. Piękna i delikatna opowieść, zawierająca takie rozdziały jak Bad Inside i Mother Mother. Beginning to fall apart, getting undone, letting unholy words fall on our marks. We forget in the heart. Potrójne pasmo przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Mother Mother i Bad Inside, duetu Howling. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kontynuujemy naszą podróż z płytami opublikowanymi w roku 2020 i po fragmentach albumu Kolor, teraz kolejny piękny longplay. Cieszy fakt, że jest dziełem polskiego producenta. Myślę tutaj o albumie Komorebi Daniela Schneidy, na którym cała masa stylistyk muzycznych, cała masa instrumentów, pomysłów, bardzo otwartych konstrukcji. No i ten piękny tytuł, Komorebi, czyli japońskie pojęcie, japońskie słówko określające te flesze, te błyski słońca, które przedostają się przez korony drzew. Dla mnie do pełni tego pojęcia potrzebny jest lekki wietrzyk, aby to światło się załamywało, gasło i znowu bardzo mocno świeciło. Komorebi, Daniel Schneider, dziś w dwóch fragmentach w potrójnym paśmie. Thank you. Tytułowy Komorebi i Cycles, czyli dwa utwory z pięknej płyty Daniela Schneidy, opublikowanej przez wytwórnię You Know Me w roku 2020. Na zakończenie remix, który jest suplementem do najnowszego utworu zespołu Goose Goose, zatytułowanego Higher. Ten utwór zwiastuje nową płytę. Płyta ma się ukazać w przyszłym roku. Jak przystało na islandzki kolektyw, do którego teraz dołącza wokalistka Vök, podczas premiery singla pojawiła się również premiera zremiksowanej wersji kompozycji właściwej, czyli utworu Higher. I tym nagraniem mówię Państwu do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański.